Vroeg in de morgen van 27 oktober 2005 smeulden de restanten van Vleugelkaap van het cellencomplex Schiphol-Oost, dat die nacht in vlammen opging. 11 mannen en vrouwen kwamen om het leven. Ze waren in afwachting van hun uitzetting uit Nederland, zaten 2 en 2 opgesloten in cellen van amper 2 bij 3 meter, met een stapelbed, een wc, een wastafel en een tv. Hun celdeuren bleven gesloten. De rook was inmiddels te dik en te giftig en het vuur te heet. In wanhoop bleven zij achter, totdat koolmonoxide hen de adem nam. En zij, die de brand overleefden, wachten een nachtmerrie in de uren die volgden. Op een zomerse dag in het Kootwijker Zand op de Veluwe vertelde 7 mannen nauwgezet wat hen die nacht overkwam. Sheikh Sahra, 46 jaar, kunstschilder uit Senegal, getrouwd, 7 kinderen. Ahmed Idris, 36 jaar, ontvluchtte in 2002 Soedan, dat in een bloedige burgeroorlog was verwikkeld. Momman Nouri was 15 jaar toen hij Afghanistan verliet. Zijn vader is dood, zijn broer vermist. Het telefoonnummer van zijn moeder, die naar Moskou uitweek, is verbrand. Babak, 26 jaar. Hij was nog geen nacht van huis geweest toen hij zijn vaderland ontvluchtte om aan de dienstplicht te ontkomen. Ibrahim Menai, Algerije, 39 jaar. Hij woont en werkt al meer dan 9 jaar in Nederland. Hisham Benzeboy, 34 jaar, Tunesië. Zijn broer mocht in Nederland blijven, Hisham niet. Boubacar Chirac is 35 jaar. Hij komt uit Algerije. Hij woont al meer dan 12 jaar in Nederland. Chirac was de laatste die levend uit zijn cel kwam. Hello.